Suzanne Bosman. Goedemiddag. Het aanstaande kabinet, puntje 1, zoals we het nog maar even noemen, zolang er geen premier is, belooft andere tijden. Ja, beloven is één ding, waar maak iets anders? Wat verwachten de kiezers van de vier nieuwe regeringspartijen? En wat leest Joost Vullings tussen de regels van het hoofdlijnenakkoord? Straks in 1 vandaag, nu het NOS Journaal. Michel Koenen. Tientallen pro-Palestijnse betogers die hebben het gebouw van de Universiteit Leiden in Den Haag bezet. Ze hebben de deuren met kettingsloten vastgemaakt. Verslaggever Martijn Hooyer van Omroep West die is erbij. Martijn, hoe is de situatie daar? Ja, ik sta op de Turfmarkt en ik sta op een klein afstandje van een behoorlijke groep demonstranten, moet ik toch wel zeggen. Ik schat inmiddels een paar honderd. Er kwam net een grote groep bijlopen. Het is volgens toch allemaal vreedzaam. Er worden veel leuzen gescandeerd, liederen gezongen. En ja, uiteraard veel mensen op straat met Palestijnse vlaggen, met de bekende Palestijnse doeken. En opvallend veel mensen met gezichtsbedekkende bekleding. Mondkapjes, sjaals om gezichten. Dus dat vind ik wel opvallend. Ja, dat is natuurlijk iets wat we eerder al in Amsterdam zagen, bij de universiteit daar. Willen de demonstranten hier in Den Haag hetzelfde? Nou ja, ze willen hier in ieder geval weten hoe de Universiteit Leiden, hè, ondanks dat ik in Den Haag sta, het gaat om een vestiging van de Universiteit Leiden. Ze willen weten hoe de universiteit omgaat met de vestiging in Israël, waar ze samenwerking mee hebben. Nou, daar zou de universiteit morgen uitsluitsel over geven. Daar zijn ze niet tevreden mee en daarom hebben ze vandaag het gebouw bezet. Ik heb wat beelden gezien van binnen. Daar zitten nog steeds een aantal studenten. Dat kreeg ik van studenten te horen die naar buiten gekomen zijn. Maar ja, hoe het er verder binnen aan toe gaat, dat kan ik niet vertellen. Ja, en nog even over de politie-inzet daar. Zie je daar iets? Want we lazen ook berichten dat ze een beetje op afstand worden gehouden door die demonstranten daarbuiten. Nou, er staat gewoon politie bij de demonstranten. En ik heb begrepen dat er in de buurt wel een peloton ME klaar staat. Maar vooralsnog is er in mijn ogen geen aanleiding om die in te zetten, want het is vooralsnog een vreedzaam protest. Ja, druk maar vreedzaam protest dus daar in Den Haag bij het gebouw van de Universiteit Leiden. Verslaggever Martijn Hooyer van Omroep West, dankjewel. Het COA, dat de opvang van asielzoekers regelt, is teleurgesteld dat de spreidingswet wordt geschrapt. De vier partijen die het coalitieakkoord hebben gesloten zien niets in de pas aangenomen wet. Het COA vreest juist dat er door de afschaffing van de spreidingswet nog minder gemeentes bereid zijn om asielzoekers op te nemen, zegt voorzitter Milo Schoenmaker. Nou, op basis van de spreidingswet waren wij met gemeenten in gesprek over het opbouwen van asielopvangplekken in gemeenten. En veel gemeenten waren bezig met hun opgave en met ons aan het praten daarover. Als nu die wet van tafel gaat, dan betekent dat volgens ons dat een aantal gemeenten zal zeggen: wij denken nog even na, wij gaan niet verder met de gesprekken, wij weten nog niet of we verder willen. Eerlijk gezegd hebben we vanochtend al van een paar gemeenten gehoord dat ze dat gaan doen. Dat zij de besluitvorming on hold zetten en na gaan denken over de vraag of ze überhaupt wel verder willen. En dat vinden we echt heel zorgelijk. Want als dat gebeurt, dan hebben wij op zeer korte termijn echt gewoon te weinig opvangplekken om alle mensen een bed en begeleiding te bieden. En dat is echt heel zorgelijk voor ons. Want dat zou kunnen betekenen ddat we gewoon te weinig hebben en mensen uiteindelijk geen bed kunnen bieden. En daarom wil het COA dat de spreidingswet nog even in stand blijft. Nou, mijn oproep aan het nieuwe kabinet zou zijn om echt nog even goed na te denken over de vraag of die spreidingswet nu van tafel moet. Want er zijn heel veel gemeenten die zeggen: ik hoef niet gedwongen te worden, maar ik wil wel een nette opgave hebben. En die staat in die spreidingswet. Ik zou zeggen, laat die spreidingswet gewoon nog even in stand. Denk anders na over dat dwangmatige deel, want daar hebben veel gemeenten eigenlijk ook geen behoefte aan. Maar hou hem wel in stand totdat de instroom naar beneden is. Want als het andersom gebeurt, dan is het risico dat het op zeer korte termijn niet goed gaat, dat we te weinig plekken hebben, heel groot. En in dat geval zouden er waarschijnlijk opnieuw mensen buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Is er meer kritiek ook op het voorgenomen asielbeleid? Want volgens de Vereniging van Asieladvocaten en Juristen snijdt het nieuwe beleid geen hout en is het ook nog eens in strijd met de wet of internationale verdragen. Het plan in het coalitieakkoord om warmtepompen niet te verplichten valt niet goed bij Techniek Nederland. Volgens de branchevereniging hebben ondernemers veel tijd en geld in opleidingen gestoken en komt de hele sector door dit besluit in de problemen. Het besluit valt wel goed bij Vereniging Eigen Huis. De autoriteit Consument en Markt maakt zich zorgen over de bezorging van brieven en pakketjes. Het gaat vooral over de dalende kwaliteit in combinatie met de stijgende kosten om iets te versturen, schrijft de Waakhond in een jaarlijks rapport. De drijvende haven voor de kust van Gaza is af. Het Amerikaanse leger heeft er 2 maanden aan gewerkt. Moet meer hulp aan het gebied mogelijk maken. De pier is vanochtend vastgemaakt aan het strand, even ten zuiden van Gaza-stad. Een motorrijder die vanochtend vroeg een huis in Helmond was binnengereden met een vuurwapen in zijn hand, heeft zich gemeld bij de politie. De bestuurder van 30 zou eerder op een auto hebben geschoten. En op beelden die Omroep Brabant heeft, is te zien dat de motor in de hal van het huis ligt. De bewoners die werden wakker van een enorme klap. In eerste instantie denk je van, waar is die? En ik maak mijn man wakker. Ik dacht eerst, die valt van de trap of zo. Toen hoorde ik uiteindelijk grommel in de hal. En ik denk, ze zitten hier binnen. Ze zijn alle twee naar beneden gerend. En uiteindelijk zien we hier dus een meneer in de hal met de motor die gewoon dwars door onze voordeur is gereden. Met een pistool in zijn hand. Ja, hij zei nog sorry. Volgens Omroep Brabant was de crash vermoedelijk het gevolg van een mislukte vluchtpoging. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Zonder sprinter Fabio Jakobsen zijn de renners in de Giro d'Italia in de 12e etappe onderweg naar Fano. Bijna 200 kilometer met, zoals eerder genoemd, 10 steile en venijnige klimmetjes. Commentator Andries Lemay, gaan de twee koplopers het halen? Ja, dat is de meest fascinerende strijd van dit moment. De strijd tussen de twee koplopers met de groep van 9 achtervolgers. 1 minuut 15. Op dit moment het verschil. Al een tijdje zo rond die minuut. En nog één helling te gaan. Dat is wel de steilste van de dag. Hier in de Marken. De steile hellingen, je zei het al eventjes. Een rustige dag trouwens in het peloton voor de roze trui van Tadej Pogacar. Er wordt zelfs gelachen, wat gekeuvel, ondanks die 2000 hoogtemeters. Gijs Leemrijse, ook uit de ploeg van Fabio Jakobsen, maakt nog altijd kans op die ritzegen. Maar dan moet zijn groepje achtervolgers snel richting Maestri en Alaphilippe. We gaan het horen. Andries, dank voor nu. Het weer nog, een mix van zon en wolken, verspreid over het land buien, regionaal met onweer en veel regen in korte tijd. 17 graden in het zuidwesten tot lokaal 25 in Groningen. Vanavond zo goed als droog, vannacht dan wat nevel. Morgen begint de dag droog, later op de dag weer meer buien, met vooral in het zuiden flink wat regen, dan 17 tot 20 graden. Michel, dankjewel voor het verkeer bij de ANWB, Robert Vriesen. Dag Robert. Goedemiddag Suzanne. Een 300 kilometer file staat er al in het land. Zoals gewoonlijk op donderdag is het dus al behoorlijk druk. Met name files in de Randstad en in het zuiden van het land. Kwartier vertraging op de A7 ook, vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Purmerend. Kwartiertje op de A15, Europoort Rotterdam. Bij knooppunt Benelux alweer 12 kilometer file. Vanaf afrit Brielen rijdt het langzaam. De A15 is weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Gorkum naar Nijmegen. Nog wel 3 kilometer file tussen Leerdam en Meteren, met een klein kwartiertje oponthoud. En een kapotte auto op de A59 vanuit Den Bosch naar Zonzeel. Bij knooppunt Hooipolder staat hij 7 kilometer meter file te veroorzaken met een half uur vertraging. Ster. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo, ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak jij lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier liever. Net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. NRV. Nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van €159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk. Meer dan 50.000 mensen gingen je voor. Levenzonderbril.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. We schrijven geschiedenis vandaag, zei Geert Wilders vanmorgen. Hij presenteert een kabinet dat zijn naam dan wel niet draagt, maar wel zijn stempel. Nederland is na vandaag zal niet meer hetzelfde zijn. Onze collega Mark Bellinfant had vanmiddag een uitgebreid interview met Geert Wilders. Straks meer daarover. Belangrijk bij de vanmorgen gepresenteerde voornemens is, Lammert, hoe gaan ze dit betalen? Dat doen we in feite of fictie? Ja, want hoogleraar financiële markten Arnoud Boot zat gisteren bij Op 1. En daar zei hij dat Nederland wel 10 jaar flink uit de pas kan lopen qua overheidsfinanciën, zonder dat de Nederlandse kredietwaardigheid daardoor verandert. Dus het kabinet kan heel veel geld uitgeven zonder grote consequenties. We gaan het horen. Nu eerst veel kiezers blij met coalitieakkoord. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Het is een bijzondere dag vandaag, omdat we met 4 best wel verschillende partijen een nieuw extraparlementair kabinet gaan vormen. Wij als VVD, wij nemen de verantwoordelijkheid voor een stabiel, veilig en sterk Nederland. Wij gaan ons uiterste best doen met deze 3 toppers, zou ik bijna willen zeggen. Nee, we gaan het met z'n vieren gaan we het redden. We schrijven geschiedenis vandaag. En de zon gaat weer schijnen in Nederland. De onderhandelaars van de nieuwe coalitie vanochtend bij de presentatie van hun hoofdlijnenakkoord. Hoop, lef en trots, dat is het motto van het akkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Het moet nu verder uitgewerkt worden door de nog aan te stellen ministersploeg. In de inleiding lezen we ook Nederland is een prachtig land. Een land om trots op te zijn. En ook dat politiek en bestuur eerder steken hebben laten vallen. Wij slaan een nieuwe weg in, schrijven de 4 partijen. Over die nieuwe voornemens praten we met politiek commentator Joost Vullings in Den Haag. Dag Joost. Ja, goedemiddag. En hier in de studio Joyce Boverhuis van het 1 Vandaag Opiniepanel. Het heeft onderzocht, Joyce, hoe mensen in het land over de plannen denken. Van harte welkom. Daar gaan we zo meer over horen. Eerst even toch even in Den Haag. Joost, dat hoofdlijnenakkoord, een extra parlementair kabinet. De PVV als grootste, voor het eerst gaan die echt regeren. Ja, hoe anders is dat coalitieakkoord en hoe anders is de sfeer in Den Haag nu? Ja, het is wel korter. Dit coalitieakkoord is echt wel duidelijk korter dan andere regeerakkoorden. Dat betekent dat je het ook anders moet lezen. Je moet ook gaan bedenken, wat staat er niet in? Ben ik de laatste uur mee bezig geweest. Van, wat staat er eigenlijk niet in? Sommige paragrafen zijn best wel gedetailleerd uitgewerkt. En andere denk je, ja, daar staat een zin. Maar wat dat precies gaat betekenen, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dus in die zin is het inderdaad anders. Het is ook anders dat toen het gepresenteerd werd. Nou, ze hebben voor het eerst naast elkaar gestaan voor de foto. Voor de rest wilden ze niet bij elkaar gezien. De gemis patten er nog niet af, moet ik zeggen. Nee. Ja, ze waren misschien ook een beetje moe. Maar goed, dat is misschien ook extra parlementair. Ik bedoel, ja, in de zin van, zij zetten een kabinet neer en dat moeten het gaan doen. En dat ze ook de vrijheid hebben om meer hun eigen kleur te behouden. Nou, ik denk, die verwachting is wel dat je dat meer gaat zien. Alleen tot op heden heb ik de indruk dat het eigen kleur behouden ook betekent. Dat het betekent dat ze elkaar gaan beschadigen. En dat is misschien niet helemaal de bedoeling. Mm-hmm, ja. Vanuit het oogpunt van een coalitie, als je wil dat uiteindelijk plannen gaan lukken natuurlijk. Ja, maar als je zegt, wat lees ik er nou niet in? Zijn er nou opvallende dingen die je niet hebt gelezen? Ja, nou, gisteren hadden we onze tv-uitzending Martin Visser van de Telegraaf. Hè, die komt ook vaak bij ons langs. Over geld praten. Nou, ik had gisteren gezegd, ze hebben uren gepraat over de pensioenen. En ik kreeg als bij het ontbijt een appje van Martin. Hij zegt, Joost, er staat niet eens een zin in over de pensioenen. Nou, ik was nog halverwege. Ik verder lezen in een niets over de pensioen. Ik denk, nou, dat is raar. Daar hebben ze heel lang ruzie over gemaakt gisteren. Nou, de conclusie is inderdaad van, daar lag iets op tafel. Daar hebben ze zo lang ruzie over gemaakt dat ze maar besloten hebben er niets over in te zetten. Oh ja, zo kan dat. Is lekker makkelijk. En bijvoorbeeld ook een andere discussie die je ook niet terugleest. Wat doen we met vliegveld Lelystad? Nou, kan je ook geen zin over lezen. Nou, ik heb geen idee wat ermee gaat gebeuren. Ja. Kijk, die pensioenwet, als er niks in staat, dan weet je dat die pensioenwet die is afgesproken, die is al door de Eerste en Tweede Kamer, dat wordt doorgezet. Dat als daar ga ik van uit. Misschien dat er nog wel wijzigingsplannen komen, maar dan is dat een vrije kwestie. Dan is het in ieder geval, zijn de 4 partijen niet aan elkaar verbonden. Ja. Van alles nog in de mouwen, zou je ook kunnen zeggen. Gaan we even naar Joyce. Want ja, kiezers van de partijen hebben dus kennis genomen van, nou ja, het verhaal van vanmorgen eigenlijk. En we hebben ook al iets meer gehoord. Duiding, ook zoals Joost dat geeft. Hoe kijken de kiezers van die 4 formerende partijen nu naar dat akkoord dat er is? Ja, het onderzoek loopt nog, maar het klinkt duidelijk als applaus. Oh. Zo luid dat ik het bijna zou kunnen horen door de computer heen. Ja, ze zijn vooral heel erg blij dat het eindelijk gelukt is. En ja, ze hopen op daadkracht, op doorpakken, op verandering, een echt rechtse koers. Dat gezegd hebbende, ik zie ook wel wat slagen om de arm. Ook wel bij kiezers van meerdere partijen. Want ja, die wet en regelgeving. Hè. En zeker bij NSC en VVD zie ik ook wel dat kiezers daar rekening mee houden. Zo zegt een VVD-kiezer. Ja, ze hebben toch geen toverstok meegekregen. Men gaat tegen te veel wet en regelgeving aanlopen om echt deze dromen waar te maken. Ja, dus het is ook bij hen nog maar afwachten of het allemaal gaat lukken. Zien ze ook echte pijnpunten in het akkoord? Ja, zeker. Hè. Dan gaat het over die wet en regelgeving en die verdragen. Hè. PVV'ers bijvoorbeeld, die zijn heel blij met die strenge asielplannen. Maar er staat ook in het akkoord dat Nederland zich aan die verdragen gaat houden. Eerst in Brussel om een uitzondering op de asielplannen gaat vragen. Ja, en daar balen PVV'ers best wel van. Dat gaat ze absoluut niet ver genoeg. Ze hadden eigenlijk gewild dat Nederland direct uit die verdragen zou gestapt zijn. En ook onder de VVD-achterban is er toch ook wel onvrede. Dan gaat het over die halvering van dat eigen risico op termijn. Ja, een derde vindt dat geen goed idee. Het gaat ze veel te ver. Ze maken zich zorgen over de kosten van deze verlaging. Hè, want wie gaat dat betalen? En ja, en als je het risico verlaagt, ja, maak je dan ook geen loop je dan geen kans op fraude? Nee, dus die zijn nog wat voorzichtig. Maar dan de BBB-kiezers. Van der Plas, nou, die barsten bijna uit elkaar. Ja, van trots vanmorgen. Ja, en van de emotie. Eigenlijk, hè? Ja. Is de achterban ook zo enthousiast? Nou, ook daar wel een scheurtje, namelijk weer op dat verdrag. Hè. Want boeren zijn uiteraard blij dat ze niet worden gedwongen om te stoppen of om te krimpen in vee. Maar er staat ook in dit akkoord dat de klimaatdoelen overeind blijven. Ja, en dat had van veel BBB-kiezers er wel uitgemogen. En ook wel interessant, een punt waar alle kiezers van de formerende partijen ontevreden over zijn. Ja, ze hebben eigenlijk geen goed woord over de bezuiniging op de langdurige zorg. Hè. Er komt geld bij de ouderen. Maar ja, op zorg bezuinigen, ja, dat doe je gewoon niet. En dat zeggen alle kiezers van de formerende partijen. Dus in alle achterbannen zien ze beren op de weg. De een wat groter, de ander wat kleiner. Joost, ik had ook een beetje de indruk dat Omtzigt al een beetje vooruit greep op naderende teleurstellingen. Toen hij zei zo van, ja, we zijn ook echt vier verschillende partijen. Dat gaan we ook merken. Voor mij klonk het als een soort winstwaarschuwing van, jongens, het gaat ook wel knetteren. Ja, nou dat zag ik dan iets positiever. Ja? Ik denk dat hij zegt van, nou, we hebben nu een extra parlementair kabinet. En dat betekent dat wij, dat die vier fracties meer vrijheid hebben dan normaal. En hij vindt dat ook goed voor de politiek, dat coalitiepartijen niet één grote grijze brei worden, maar toch een duidelijk een eigen karakter kunnen behouden. Overigens, maar dat is meer mijn eigen analyse, denk ik wel, dat het onderling moeilijk gaan krijgen. Want uiteindelijk, als de oppositie niet meewerkt aan plannen, of zelfs iets is een vrije kwestie, en de oppositie gooit zijn kont tegen de krip omdat ze niet willen wat de minister wil, ja, dan moet je toch weer steun bij elkaar gaan zoeken. En dat hebben we gezien. Dat is best lastig, want de onderhandelingen zijn niet van harte gegaan. En is het nu zo dat dat nieuwe kabinet dat er komt, dat extra parlementair kabinet met mensen van buiten, dat die nu bijvoorbeeld dan beslissingen gaan nemen over zo'n onderwerp als pensioenen? Ja. Die komen gewoon met wetgeving naar de Tweede Kamer. En dan moeten ze, kijk, die wetgeving, gewoon die pensioenwet is er al doorheen. Hè? Maar stel dat er nog een ander wetje is, of een uitvoeringsbesluit waar de Tweede Kamer ja of nee kan tegen zeggen. Ja, dan moeten ze gewoon een meerderheid vinden. Ja. En dat is een meerderheid die waarvan ze natuurlijk ook buiten de coalitie moeten gaan kijken. Want een grote kans dat NSC iets niet stuurt of niet steunt, of BBB iets niet steunt. Ja, dus dat maakt het vak van minister uitdagender, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Nou, hoorde je ook die voorbehouden, hè, die de kiezers maken van die partijen die we vanochtend op het podiumpje zagen staan. Zijn die achterbannen realistischer dan de leiders? Als ze zeggen van, nou ja, we moeten het nog maar zien. Ja, nou, ja, dat is zelfs, dat is maar ook helemaal hoe je het bekijkt zelfs. Kijk, in ieder regeerakkoord, hè, of van welke partijen dan ook, daar zit altijd een portie wensdenken in. Ze denken bepaalde plannen binnen vier jaar te realiseren. Wel, iedereen die er verstand van heeft denkt, nou, dat kan, maar wordt wel heel erg krap. Bepaalde dingen worden ingeschat dat het voor een x-aantal miljarden kan. Terwijl deskundigen zeggen, nou, tel er maar 2 miljard bij op. Bepaalde wetgeving denken ze, dat kan juridisch wel. Maar in dit hoofdlijnakkoord zit wel heel veel wensdenken. En dan hoor ik mensen denken, ja, maar dat zijn die journalisten weer die dat denken. Ja. De grap is, als ik over de gangen loop bij de coalitiepartijen, dan fluisteren ze allemaal achter hun hand, nou, die plannen van die en die. Ja, we hebben onze handtekening eronder gezet. Maar dat gaat natuurlijk niet lukken, hè? Dus dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Dat de inkt is nog niet droog van de handtekeningen. En ze zeggen al van ja. Dat is voor boekmakers. Maar daar zitten dus ook, dat als je het regeerakkoord goed leest, zitten er dus ook van dat soort zinnetjes in. Er zitten dus zinnetjes in, bijvoorbeeld, we gaan 130 rijden. En dan zat er in één keer, als het kan. Ja, waar mogelijk. Dus er is al een partij geweest die zegt, jongens, we schrijven het maar op. Maar als het niet kan, dan gaan we het niet doen. En zo zit je overal, zie je van dat soort zinnetjes, waarbij eigenlijk één partij heeft gezegd, jongens, prima, we schrijven het wel op. Gaat toch niet lukken. Maar als het niet lukt, dan vallen we wel terug op een beetje, nou ja, op normaal beleid. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een beetje de rol van de VVD grotendeels geweest ook. Daardoor zijn zij er wel qua beeldvorming een beetje bekaaid van afgekomen. Maar wat ook over de zorg, hè. Ja, in de zorg worden gewoon geen keuzes gemaakt. En de zorg wordt echt alsmaar duurder. En ik snap dat mensen tegen bezuinigingen zijn, maar alle zorgdeskundigen zeggen, het wordt het koekoeksjong van de rijksbegroting. Als we gewoon niks doen, dan gaan we steeds meer aan zorg uitgeven. En dan gaat het echt ten koste van onderwijs, van de wegen, van alles wat we in het land nog meer willen doen. Gaat er een beetje af bij de langdurige zorg. Overigens wordt er veel meer bezuinigd op de curatieve zorg. Dus gewoon op de ziekenhuiszorg. Maar ook dat hele idee van dat verlagen van het eigen risico. Ja. Dat is vestzak broekzak, hè. De kosten worden anders verdeeld over de burgers. Nu betalen zieke mensen. Al tientallen keren voorgerekend, inderdaad. Ja, nu betalen zieke mensen meer. Ja. En nu gaan mensen die gewoon hun eigen risico niet gebruiken, die kunnen er tot €200 BP op achteruit gaan. Want de premie gaat gewoon gigantisch omhoog. Dus in die zin is het een sigaar uit eigen doos voor heel veel mensen. Ja. Denk je, oh, dat is mooi, minder eigen risico. Kijk je naar je premie, denk je, oh, nou, kom ik ongeveer op hetzelfde uit. Ja. Dan ga ik toch even naar de oppositie vragen, Joyce. Want hoe kijken die? Hè? Want je schetste net hoe de achterbannen van de formerende partijen of de aanstaande coalitiepartijen erover denken. Wat is dit voor dag voor kiezers van de oppositiepartijen? Ja, nee, waar inderdaad bij de formerende kiezers vooral enthousiasme klinkt bij linkse kiezers vooral afschuw. Ze vinden het echt ontzettend verdrietig dat dit kabinet er waarschijnlijk gaat komen. Ja, ze noemen de plannen kortzichtig, niet realistisch. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ook bij de linkse kiezers toch ook wel iets van opluchting, blijdschap. Nou ja, dat er in ieder geval iets ligt van akkoord. En iets, Joost, om op te schieten. Ja. Want je hebt net alle voorzetten gegeven en blijkbaar achter de hand in de wandelgangen geven ze die zelf ook al vanuit de coalitie. Ja, nou, ik maakte net tegen twee oppositiekamerleden de wat cynische grap. Jullie moeten wel nu beginnen met oppositie voeren, want de coalitiepartijen zijn sneller dan jullie. Hè? Straks komt de oppositie van binnenuit. Staan jullie helemaal met lege handen? Nee, dat is vrijwel opmerkelijk. Nee, kijk, voor de oppositie zitten natuurlijk altijd dingen in waar ze op kunnen schieten. En hebben ze ook zin in. Er zitten natuurlijk ook wel een aantal dingen in waar ze tevreden over zijn. Hè? De meeste linkse partijen vinden verlaging van het eigen risico een goed idee, omdat het gewoon mensen helpt die chronisch ziek zijn. De paragraaf over de huizenbouw, de volkshuisvesting. Nou, daar zijn de meeste partijen best wel enthousiast over. Dat is eigenlijk min of meer de voortzetting van het beleid wat is ingezet door Hugo de Jonge. Het geld wordt er ook bijgeleverd. Het defensiebeleid, 2% uitgeven van ons nationaal inkomen aan defensie, aan materieel. Dat blijft allemaal overeind. Dus er zijn natuurlijk echt wel dingen waar zo'n beetje iedereen over tevreden is. Maar ja, voor de linkse oppositie is er genoeg om op te schieten. Ja. Ja. Zeg, en waarom weten we nog steeds niet wie de premier kandidaat is? Dat is een goede vraag. Kijk, we weten wel dat Van Zwol de informateur wordt. En daarvan hoor ik wel. Formateur. Omdat de beoogd premier. Kijk, wat doet een formateur? Die vraagt, zelfs Suzanne, dat jij wordt gebeld, dan kom je bij de formateur. En die zegt, mevrouw Bosman, zijn er wellicht integriteitsdingetjes? Ja. Ja, dan ga je dan heel eerlijk antwoord op geven. Maar de persoon die beoogd is als premier, de heer Plasterk, die heeft zelf wat integriteitsdingetjes spelen op dit moment. Hè? De universiteit is iets aan het onderzoeken. Ja. Of hij wel helemaal eerlijk heeft gehandeld met het verkrijgen van een patent, waar hij heel rijk van is geworden. Nog allemaal aan het uitvogelen nu dus. Dat is de universiteit aan het onderzoeken. Maar jij kan je voorstellen, kom je daar als kandidaat minister binnen, zit daar Plasterk, die kijkt jou streng aan. Mevrouw Bosman, bent u wel integer? En jij denkt bij jezelf, hallo, en jij dan? Ja. Dus dan is het misschien even handiger om daar iemand anders neer te zetten. Ja. Joyce, wat vinden de leden van het panel ervan als het Plasterk zou worden? Nou ja, zij geven hem het voordeel van de twijfel in ieder geval. De helft ziet het hem wel doen, heeft wel vertrouwen in hem. Maar ja, kan hij de boel bij elkaar houden? Hè? Die vier partijen, dat vragen kiezers zich echt wel af. Ja, is hij als premier in staat de problemen op te lossen? Dat gelooft ook maar 1 op de 5. Ja, of dat allemaal de schuld van Plasterk is, dat is natuurlijk ook maar de vraag. Want je hebt natuurlijk ook bepaald materiaal waar je mee moet werken. Mm-hmm. En ja, veel kiezers weten ook niet of de partijen elkaar goed genoeg liggen om er altijd maar uit te komen. Ja, maar goed, jij verwacht Joost wel in de loop van. Want volgende week is er dan het debat, hè, hierover. Dat er dan al namen bekend zijn van wie er verder. Nee, er wordt alleen in de motie de formateur benoemd. En dan. Kijk, in feite, de partijen moeten nog gewoon om tafel gaan zitten met. Om de ministersposten te verdelen. Ik hoorde wel een verdeling 6, 4, 3, 2, maar dat stond niet helemaal vast. En dan moet je nog, nou, wie krijgt welk ministerie? Ja. Nou, en dan heeft iedereen lijstjes en dan worden die namen zo ingevuld. En dan kan zo'n formateur één voor één die mensen bij zich roepen om die, nou, dat gesprek te voeren van, bent u wel gezond? Bent u wel eerlijk? Ja. Heeft u uw geld? Kan u uw bv'tjes allemaal op afstand zetten? Dat die gesprekken moeten. En ze moeten nog allemaal even door de molen van de veiligheidsdiensten. Ook nog. En dan moet naslag gedaan worden. Ja. Dat kunnen je bijna wegveden, Joost. Maar er moet nog een heleboel onderzocht worden voordat het inderdaad zover is. We horen jou zo meteen om 16:30 nog even. Want dan laten we stukken horen van een interview dat onze collega Mark Bellefante had met Geert Wilders eerder vanmiddag. Joyce, jou zien we vanavond. Of in ieder geval, we zien de uitslagen van het panel vanavond in de uitzending van 1 vandaag om 17:15. Dank jullie wel. Goed nieuws in ieder geval voor de boeren in het hoofdlijnenakkoord over de rode diesel bijvoorbeeld en het niet meer gedwongen uitkopen. En goed nieuws voor de campinghouders die in het lage btw-tarief blijven. Je zult maar boer en campinghouder zijn. Onze verslaggever zocht er zo eentje op. Wilt u een plaatsje hebben? Nee, ik kom hier alleen even voor de radio. Aan het werk ben ik. Ben je aan het werk nu? Tjonge, jongen, wat doen. Hoeveel plekken hebben jullie? En ik 25 plekjes hier. Oh. Nog niet allemaal vol, maar ze komen wel vol, want ik krijg er vandaag weer een heel beetje bij. Goed nieuws voor u vandaag als campinghouder. Ja. De btw blijft laag. Ja, dat blijft gewoon even lekker laag, joh. Nou, ik zie dat wel een beetje positief in. Ja, bent u blij als u ernaar kijkt? Wat ja, er ligt? Eigenlijk wel, ja. Ten meer ook camping, maar ook voor de boerderij zelf. Ja, wat dat betreft, bent u spekkoper? We zijn er niet slecht uitgekomen. Want voor de boerderij, waar bent u daar allemaal blij mee? Nou, dat wij dus de koeien nog niet op hoeven te ruimen. Wat bedoelt u daarmee? Nou, kijk, we zitten hier met Natura 2000 en dan ben je aan de beurt dat het uitgekocht moet worden. U kneep hem een beetje. Mijn zoon ook, ja, mijn zoon meer dan ik. En wat zit er nog meer in het akkoord waar u blij mee bent? Nou, dat we niet zoveel over de dieselolie hoeven te betalen meer. Want dat de rode diesel ook, komt terug. Ja, maar ja, ik weet er niet wanneer, hè. Kijk, dat kan misschien nog wel 2 jaar duren, joh. Ik denk toch, hè, dat die Caroline, dat hij dus toch wel wat een beetje meer verteld heeft nog. Want u heeft BBB gestemd, ja, vertelde u me. Ja, ik en heb. En u heeft wel het idee dat Caroline van der Plas heeft geleverd? Ja, samen met, kom met die Wilders. Maar wat betekent die rode diesel even concreet? Wat betekent dat voor u? Nou, dat het ons voor een heel beetje geld scheelt. Kijk, wij hebben dus elke 14 dagen, 3 weken zo'n beetje 200 liter diesel nodig hier. Nou, dat scheelt dus een heel beetje geld. Of dat je nou zoals nu betaalt is 1,70. Of dat je 45 cent minder betaalt. Want dat scheelt, 45 cent? Dat gaat 45 cent schelen, ja. Dat weet u al? Dat heb ik dus vanochtend alweer gehoord. Dat het zoveel gaat schelen. Van wie heeft u dat gehoord? Heel toevallig van mijn zoon. Maar over een heel jaar heen is het wel een heel beetje natuurlijk. En ik vind het een heel raar idee natuurlijk. Kijk, mijn dochter heeft ook van die zonnepanelen. Ze moet bijbetalen om stroom af te leveren. Ja, gaat 15 cent schelen, zegt ze. Dan moeten wij het toebetalen, omdat wij het dus terugleveren. Maar misschien kunt u met het geld dat u bespaart met de rode diesel dat aan uw dochter geven voor de salderingsregeling van de zonnepanelen. Maar... Ja, een blije eigenaar van de boerencamping dus. Ik ben benieuwd wat de gasten van het akkoord vinden. Dat het wel tijd werd, na 6 maanden. Het lijkt wel een middelbaar schoolspelletje. Ik zoek er een paar op in hun voortenten. Maar goed, het gaat over hoofdpunten, dat moet nog uitgewerkt worden. Over die 130 kilometer, schande. Ik vind het juist prima dat alles aan teugels worden gehouden. Weet u, ik zag het en ik dacht, ik mag het eigenlijk niet leuk vinden. Maar stiekem als automobilist vind ik het leuk. Dat is, kijk, als ik 100 rijd, dan 50, meer dan 50% rijdt harder dan 100. Maar meer dan 50% gaat ook harder dan 130 rijden. Precies, dat ga je nu ook. 140? Ja, alle soorten, al het geld om dat weer terug te draaien. Ik kan het gewoon niet begrijpen. Ik vind het doodzonde. Vooral met die zonnepanelen ook. Dat wordt die salderingsregeling. Die salderingsregeling. Heeft u zonnepanelen? Wij hebben zonnepanelen, ja. En heeft u nu de balen? Nee, dat ook weer niet. We hebben ze al een paar jaar, dus we hebben al wat aardig teruggekregen. Oh, u heeft het geld er al uit. We hebben het geld bijna uit. Maar ja, je moet het voor het milieu doen. En dat ja, daar zie ik... Deed u het voor het milieu of deed u het voor de centen? Beide wel, hoor. Voor de centen uiteraard ook, natuurlijk. Maar ja. En Plasterk? Daar ben ik niet negatief over. Dat vind ik op zich wel een sympathieke man die ik wel zou kunnen vertrouwen dat hij daar wat van terecht zou brengen. Ik vind het best een sympathieke man. Ja, een maandje of vier. En dan hebben ze wel zoveel ruzie dat het niet meer doorgaat. Maar hoopt u dat? Nou, einde van de rit hoeft voor mij ook weer niet. Maar ik hoop wel dat ze even kunnen laten zien wat ze dus willen en of het ook echt beter wordt. En dan moet Ronald Plasterk voorkomen dat ze ruzie krijgen. Ja. Misschien gaat het hem dan nog wel lukken. Nou. Ja. Ondertussen stelt boer en campinghouder van Ettenkoven vraagtekens bij de haalbaarheid van sommige plannen. Brussel, ja, daar hebben we eigenlijk alles om vast. Want denkt u dat deze nieuwe regering dingen in Brussel voor elkaar gaat krijgen die Piet Adema niet voor elkaar kreeg? Dat hoop ik wel. Ik denk het wel. Ja, dat vertrouw ik wel een beetje. Dus dan kunnen zij iets wat Piet Adema niet geprobeerd heeft? Ja, dat denk ik. Wat dan? De vier die er nou zijn, weet je wel, dat die even meer op hun poten gestaan, op hun benen gestaan nog. Met de vuist op tafel slaan. Ja. U bent 76, u draait al een paar jaar mee. Wat is uw verwachting van de nieuwe coalitie? Ik denk dat het misschien over een poosje weer over is. Voordat de rode diesel is ingevoerd? Misschien wel weer, ja. Dat het dan een geval is? Ja, dat het al een geval is. Daar ben ik een beetje bang voor eigenlijk. Misschien houdt ze het wel 4 jaar vol. Dat hoop ik. Dat ik er dan ook nog ben, kan ik het meemaken. Nou, Albert van Ettenkoven van Boerencamping Hofstede te 12 Gaarden in Maartensdijk in een verslag van Laura Kors. En zometeen horen dus collega Mark Bellinfant in gesprek met Geert Wilders over asielbeleid, over wat hij allemaal niet binnenhaalde en over de chemie die er is of niet is tussen de coalitieleiders. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Michel Koenen. De brancheorganisatie Kinderopvang is kritisch op het plan om de kinderopvang bijna gratis te maken, wat in het regeerakkoord staat. De organisatie maakt zich zorgen over de uitvoerbaarheid, zowel bij de overheid als in de sector zelf. Het kan er in de praktijk voor zorgen dat het voor ouders een soort kinderopvangloterij wordt of hun kind terecht kan of niet. De boekensector die is niet blij met de beoogde verhoging van het btw-tarief van 9% naar 21%. Ze vrezen een daling van de verkoop in een tijd waarin het belang van lezen door iedereen onderkend wordt en de leesvaardigheid onder druk staat. Ze benadrukken dat ook juist leesvaardigheid in het coalitieakkoord als prioriteit wordt genoemd. Israël gaat extra troepen naar Rafah sturen, maar hoeveel precies zegt minister van Defensie Gallant niet. Het Israëlische leger zou in het gebied in het zuiden van Gaza al meerdere tunnels van Hamas hebben vernietigd. En Gallant zegt Hamas te willen uitputten. En dan naar de 12e etappe in de Giro d'Italia. We hebben al een hele tijd twee koplopers. Maar Andries Lemain, hun voorsprong slinkt, hè? Ja, en het zijn er ook niet twee meer. Want Julian Alaphilippe is op het laatste klimmetje van de dag weggereden bij die grote, toch meer geblokte Italiaan Maestri. Rijdt nu alleen vooruit en heeft nog 40 seconden voorsprong op Narvaez, de eerste roze truidrager van deze Giro, en Quinten Hermans. Dan mist u al de naam van Gijs Leemrijze, de Nederlander die in het eerste groepje achtervolgers zat. Er kan toch wel een streep door de Nederlandse kansen voor vandaag. Want hij werd er als een van de eerste afgereden op die helling. Peloton doet het rustig. Te gaan, maar de strijd in de laatste 10 kilometer gaat dus tussen Alaphilippe en de Belg Hermans en Narvaez. Ja, en Alaphilippe die heeft veel tegenslag gehad de afgelopen jaren, maar lijkt dan eindelijk die grote vis te gaan behalen hier aan de Adriatische kust. Ja, minder dan 10 kilometer nog, zei je. Wanneer ongeveer de finish, schat je? Ja, een minuut of 12, 13, 9 kilometer nog te gaan. Gaan we het van je horen. Dank voor nu, Andries Lemain. En dankjewel, Michel. Roosmarijn, het weer. De zon schijnt op sommige plekken, maar lang niet overal. Want er zijn ook wel wat donkere wolkenluchten. Er trekken momenteel 2 gebieden met buien over het land. Een beetje over het noorden en noordoosten. Er komt ook onweer bij die buien voor. En ook een paar stevige buien die vanuit Duitsland nu het zuidoosten van het land binnentrekken. Vannacht verdwijnen die buien. Dan komen er ook wel wat opklaringen voor. In het zuidwesten van het land kan het behoorlijk mistig worden. De temperatuur ligt dan tussen 10 en 14 graden. Morgenochtend nog wel een paar buien, maar ook wel langere droge momenten. Maar dat gaat in de middag veranderen, want dan gaat het in het zuidoosten echt langere tijd doorregenen. Kan er 40 tot misschien wel 50 millimeter water vallen. Dus in het zuidoosten is het echt een kletsnatte dag. Heel groot contrast met het noorden. Daar is het zonnig, droog, wordt het 23 graden. Dus als je in Groningen, Drenthe, Friesland of op de Waddeneilanden woont, dan zit je toch echt wel het allerbeste morgen. De dagen daarna blijft het een beetje wisselvallig. Af en toe wat buien. De temperatuur is dan vrij normaal met zo'n 20 graden. Maar morgen dus vooral lokaal heel erg veel regenwater. Oké, dankjewel. En Robert, wat gebeurt er op de weg? Gebruikelijke donderdagdrukte, Suzanne. En we hoorden net al van Roosmarijn. De buien zitten echt helemaal in het noorden en helemaal in het zuiden. Dus het meeste verkeer heeft daar nog niet echt veel last van. Met name in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Wel vertraging hoor, 470 kilometer bij elkaar. Om dat te illustreren, A6 Muiden-Emmeloord. Een kwartier vertraging bij Lelystad-Noord. Op de A27 wordt langzaam gereden vanuit Utrecht naar Almere. Over 14 kilometer tussen Bilthoven en Huizen. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de vertraging in die file is 40 minuten. En een kwartiertje op de A58 nu, vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Bij de Vlakentunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht. Je kunt daar makkelijk een alternatieve route kiezen. Die staat daar aangegeven. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. Ja, we zijn het al. Eerder vanmiddag sprak onze collega Haags verslaggever Mark Bellinfant met de leider en het enige lid van de PVV, Geert Wilders, over het onderhandelaarsakkoord dat hij vanmorgen met zijn drie collega's presenteerde. Dat interview is vanavond te zien in onze televisieuitzending. We laten er nu wat delen van horen. Joosje Svullings, je bent er ook. We luisteren samen daar, naar dat gesprek. Het begon over asielbeleid. Asielcrisiswet gaat er komen. Zeker. Dan kan je dus mensen 2 jaar lang geen verblijfsvergunning geven. Zeg ik dat zo goed? Nou, je registreert ze, want je moet natuurlijk wel weten wat voor vlees je in je kuip hebt. Zitten er terroristen tussen of zo? Maar je neemt het niet in behandeling. Je neemt hun aanvraag niet in behandeling. Je versobert hun opvang. En je hoopt daardoor, en ik geloof er ook echt in. Hè? Ja. Mensen gaan nu naar Nederland omdat je hier de grootste kans hebt dat je een verblijfsvergunning krijgt, omdat je een gratis woning krijgt, omdat je gratis zorg krijgt. Alles is hier gratis, dus ja, je zou bijna gek zijn als je niet in Nederland zou proberen. En met dit signaal, nog voordat we 1 maatregel hebben ingevoerd, zullen heel veel mensen die van plan zijn om naar Europa en naar Nederland te komen nog wel eens achter hun oren krabben van, moeten we nog wel naar Nederland gaan? Dat wordt er het strengste, er gaat een gure wind voor ons waaien. Kunnen we niet beter naar Duitsland of naar een ander land gaan? Ja. Dus al voordat we het hebben ingevoerd, hoop ik al op een gedragseffect van heel veel mensen die hier niet naartoe zullen komen. Maar voor die mensen die toch komen, die krijgen een beslisstop. Daar wordt niet over beslist of die mogen blijven of niet. Ja, maar na 15 maanden, dan moet u een dwangsom gaan betalen aan die mensen. U moet die mensen ook onderdak gaan bieden. Dus je kan het in ieder geval, nogmaals, die wet, die crisiswet, dat staat ook in het college voor een maximum van 2 jaar. Ja. Dat staat ook in de wetgeving en heeft gelijk. Op basis van Europese richtlijnen kan je het niet in behandeling nemen, oprekken tot 15 maanden. En dan moet je een dwangsom betalen. Maar weet u, waarom zou je naar Nederland komen als je 15 maanden lang geen beslissing krijgt, geen familie kan overlaten komen, geen huis krijgt, sobere opvang krijgt? Het is onaantrekkelijk geworden. Dus ik hoop dat er in die 15 maanden bijna niemand is. Voor de verkiezingen zei u, ja, asielinstroom moet eigenlijk terug naar 0. Ja. Of in ieder geval substantieel. Nou, dat gaat niet gebeuren, 0. Nee, maar we gaan wel heel erg die kant op. Meer dan als we met het huidige beleid waren doorgegaan. Dus ik kan geen getal noemen, maar dat het fors minder wordt in plaats van meer. En ja, dat zal, die wetgeving moet nog allemaal plaatsvinden. Dus dat zal niet morgen zijn. Ik denk, wat ik u net zei, dat wel veel mensen erop zullen anticiperen. Maar we denken niet alleen in de korte termijn en de middellange termijn. We gaan ook, en ook dat is historisch, we gaan, staat in dat akkoord in Europa, proberen om een opt-out te regelen. Ja, voordat u dat geregeld heeft, is dit kabinet al lang weer weg. Dat weet ik niet, maar u heeft gelijk, het zal niet makkelijk zijn. Ja, en Joost, wat je hierin beluistert, het gaat er niet eens zozeer om, zo lijkt het, hè, om het echt invoeren van die maatregelen. Het gaat om de uitstraling die het heeft. Ja, dat zei hij ook vanochtend bij de presentatie. Eigenlijk is ook marketing. Hè. Wij moeten gewoon men moet weten, de mensensmokkelaars, mensen die willen vluchten, van nou, in Nederland ga je de komende jaren minder kans maken. Dus laten we daar maar niet naartoe gaan. Dat is eigenlijk het doel van het beleid. Echt gewoon afschrikking. Ja, want wetend inderdaad dat er wetten in de weg staan en allerlei regels, waardoor het heel lastig wordt, hè, wat hij zelf ook zegt, om dit door te voeren. Een ander heikel punt voor de PVV, het eigen risico in de zorg. We hadden het er al even over. En er zijn ook andere zaken, daar had Mark het over met Geert Wilders, die de PVV niet heeft binnengehaald. Voor de verkiezingen heeft u Frans Timmermans, PvdA GroenLinks-leider, keihard daarop aangevallen. U zei, u bent het contact met de werkelijkheid kwijt. Het eigen risico moet onmiddellijk terug naar 0. Die mensen kunnen niet wachten. Ja, en nu? Ja. Staat in dat akkoord, lees ik, in 2027 wordt het gehalveerd. Ja. Ja, dat is toch heel mager. Ik denk dat als u oppositieleider was geweest en hier had naar gekeken, nou, dan Nee hoor. Want aan het begin klopt niet wat u zegt. Wij gaan van 385 euro naar 165. Dus dat is bijna 2/3. Ja. Niet gehalveerd. Dat is bijna 2/3 wat er afgaat. Dus okay. wij komen in de buurt. Het is meer dan de helft. Dus ja. Bijna 2/3. En wij gaan ook, u zegt 2027. Omdat we goed moeten kijken, ook met Europese wetgeving. Hoe voer je dat in zonder dat de premie stijgt? En dat betekent dat wij ook dat bedrag voor 2025 en 2026. Voor beide jaren hebben we daar 2,5 miljard voor gereserveerd. Dat we dat ook terug gaan geven al meteen, zonder dat eigen risico er is, in een lagere energierekening. Dus dat doen wij fors. U heeft gelijk, niet helemaal 100%. We komen in de buurt, maar niet helemaal 100%. Ja. En dat betekent ook dat je, ja, we hadden ook liever nog een nulletje achter de bezuinigingen op de publieke omroep gehad. Is ook niet gelukt. Dus je levert wat in, maar je krijgt er ook wat voor terug. En dat is onderhandelen, dat is niet alleen in de oppositie zijn, maar ook bestuursverantwoordelijkheid nemen. En ik denk dat die mevrouw die ik toen in de uitzending van SBS6 aansprak, als zij ziet wat er allemaal gebeurt, wat er ook gebeurt met de benzineprijs, wat er gebeurt met allemaal andere inkomensmaatregelen, dat zij denkt van goed gedaan, PVV. AOW, terug naar 65. Ah, dat schreeuwde u ook. Van de daken. Ja, keihard. Dat was niet te doen om door te werken tot 67. Ja, maar ook dat gaat niet allemaal lukken. Als je met z'n vieren in een coalitie zit, dan zal je water bij de wijn moeten doen. Ik kan hier nog 5 andere maatregelen opnemen. Die wordt zelfs teruggedraaid. Ja, ook dat is een prijs die je betaalt. Klimaatbeleid, ik zal u helpen. Gaan we ook dingen doen die we nooit hadden willen doen. Ja, Joost, als jij dit hoort, wat denk je dan? Zie je nu al flink aan het trainen om allerlei teleurstellingen op te vangen bij de kiezers? Nou ja, ik ben vooral benieuwd hoe de kiezers dit gaan beoordelen. Kijk, de claim, dit wordt het strengste asielbeleid ooit voor Nederland, dat klopt. Zelfs als een aantal onderdelen niet lukken, denk ik nog wel dat het het strengste wordt. Dat heeft hij binnen, maar hij was de man van de asielstop. Dus in die zin denk ik, ja, dan heb je wel het strengste beleid binnen. Maar wat je wilde was een stop. Nou, daar komen we niet bij in de buurt. En inderdaad, de BTW op boodschappen naar nul. AOW-leeftijd naar 65. Wat zeiden die? Denk je dan dat hij politiek gezien, jij als politiek volger, dat hij te veel heeft ingeleverd en dat hij te graag Kijk, als je alle verkiezingsprogramma's naast het regeerakkoord legt, dan heeft hij het meeste ingeleverd. Maar dat komt ook omdat hij natuurlijk een waanzinnig verkiezingsprogramma heeft. Hij heeft gewoon een soort fantasieprogramma. Dat is de populist. Hij belooft echt gewoon gouden bergen. En dat is toch hartstikke leuk. Maar dat kan allemaal niet. Maar hij belooft ook nog 10.000 agenten. De straffen gingen omhoog. Nou, dat is is er allemaal niet van gekomen. Maar als zijn achterman denkt, goed zo, de migratie wordt aangepakt en hij wordt ervoor gewaardeerd, dan denkt hij, nou, dan heb ik dat goed voor elkaar. Maar als je gewoon puur kijkt naar zijn wat hij wil en wat er van gekomen is, dan is hij de grote verliezer van deze onderhandelingen. Mm-hmm. Op deze dag dat hij geschiedenis schrijft, dat wel. Het ging in het gesprek ook nog over de premiersvraag. Kijk, dit gaat over mensen. Mensen die, als je een naam noemt, ook beschadigd kunnen raken. Dus je moet hier zorgvuldig mee omgaan. Je gaat niet zomaar roepen, dit is een kandidaat of dit niet. Dat doe je niet. Dat snap ik. Dus we gaan een procedure door. En dat betekent dat ik met z'n vieren, ik draag iemand voor. Met z'n vieren moeten we het over eens worden. En op het moment dat het daar is, komen we met de namen niet eerder. En ik snap het ook hoor, het is een hele legitieme vraag. Ik heb die vraag denk ik 100.000 keer gekregen vandaag. Ja. Dat mensen dat graag willen weten. Maar dat zal even duren. Ik zeg niet dat het lang zal duren, maar het zal even duren. En op het moment dat het kan, nogmaals, het gaat ook over mensen die niet beschadigd moeten worden, zullen wij met die naam komen. En hoe eerder dat is, hoe beter, dat ben ik met u eens. Heeft u die naam al gedeeld met uw partijleiders van de andere formerende partijen? Ja, wat denkt u? Ik denk het wel. Ja, dat natuurlijk heb ik dat gedaan. Je zei net al, Joost, ze zijn natuurlijk erg aan het kijken hoe dat verder moet met Plasterk en nog flink onderzoek aan het doen. Over de chemie is het ook nog gegaan. Hij zei, ja, dat kan beter. Tussen de kopstukken. Dat heb jij ook gezien, hè, de afgelopen tijd. Ja, ik ben blij. Ik denk dat ze blij zijn dat ze elkaar eventjes een paar dagen even niet zien. En als de formatie erop ziet, dan ze gaan natuurlijk praten over wie krijgt welke post en hoeveel ministers en zo. Ik denk dat ze daarna heel opgelucht zijn dat ze elkaar voorlopig niet meer van de klas zijn. We hebben elkaar wel heel goed leren kennen. Dat klonk alsof het fijn was. Ik denk dat de rest dacht van ja, dat heb ik ook, maar ik had het liever niet gezien. Maar goed, Ja, nee, het blijft een wonderlijk stel persoonlijkheden. Die elkaar vooral gevonden hebben. Omdat ze gewoon een nog grotere hekel hebben aan elkaar. Ja. Dan aan Frans Timmermans dan aan elkaar. Ja. En aan nieuwe verkiezingen. Ja. Goed, dat interview is dus vanavond te zien in onze tv-uitzending. Joost, dank je wel. Ook liefhebber van de wielersport. We gaan naar de finish van de etappe van vandaag van de Giro. Andries Lamin. Ja, wie is er nou geen liefhebber van de wielersport? En wie is er geen liefhebber van Julien Alaphilippe? Want de tweevoudig wereldkampioen die een paar lastige jaren achter de rug heeft, gaat hier een heel mooi moment meemaken. Eerherstel toch ook wel, want hij pakt de overwinning in de Giro. Had al een ritzege in het verleden in de Ronde van Spanje en de Ronde van Frankrijk. Dus dat is een prestigieus lijstje waar hij in komt. Ja, en na een voorjaar waarin hij vaker op de grond lag dan op de fiets zat, zelfs wekenlang met een breukje in zijn knie rondgereden. Kritiek van de baas van zijn eigen ploeg. Hij zou het salaris niet waard zijn. Zet hij hier een hoop recht en heeft hij dus de trilogie te pakken. Gijs Leemrijse is er afgereden, dus vanuit Nederlands perspectief hopelijk nog een top 10 plek. Maar het is de dag geworden van Julien Alaphilippe. Andries Lemaan, dankjewel. Feit of fictie? Gaat over geld, Lammert, de Rijksbegroting. Ja, want wie gaat dat betalen? Daar ging het over gisteren in Op 1. Arnoud Boot, hoogleraar in ondernemingsfinanciering en financiële markt aan de Universiteit van Amsterdam, zei toen dit. Wij kunnen er 10 jaar een puinhoop van maken en dan zal er nog steeds geen financiële markt zijn die zegt van Nederland is niet meer kredietwaardig. Dus de komende 10 jaar trekt geen enkele financiële markt aan de bel als het gaat over de Nederlandse begroting. Nee, maakt niet uit hoeveel we uitgeven. Nee, dus ja, dat zijn we uitgezoeken. Gekke uitspraak natuurlijk. We vroegen Martin Visser, financieel journalist bij de Telegraaf, wat Boot hier precies bedoelt met financiële markten en wanneer zij aan de bel kunnen trekken. Waar Arnoud Boot het over heeft, zijn de beleggers die beleggen in Nederland, simpel gezegd. Dus dat zijn beleggers in Nederland en daarbuiten die Nederlandse staatsleningen kopen. Dus die financieren onze staatsschuld. Dus die kopen bij minister van Financiën een staatslening, wel in de verwachting dat die ook weer wordt afgelost. Over 1 jaar, over 10 jaar, over 30 jaar, al nog lang de afspraak. Ja, en als de beleggers daaraan gaan twijfelen of Nederland kan terugbetalen, dan heb je een probleem met de financiële markten. Nou, hoe gaat het eigenlijk met ons financieel gezien? Hoe staat die begroting ervoor? Nou, Wim Suiker dook voor ons in de kasboeken. Hij is voormalig econoom bij het Centraal Planbureau. Met de begroting staan we er best goed voor. Het tekort was afgelopen jaar heel klein en de schuld is behoorlijk laag. En dat komt hierdoor, zegt Visser. We staan er goed voor omdat de economie het relatief goed heeft gedaan. We hebben wel een kleine recessie gehad, maar over het algemeen zijn we heel goed en snel hersteld van de coronacrisis. Er zijn meevallers en die meevallers zitten er vooral in dat het vorige kabinet zoveel geld wilde uitgeven dat ze het van gekkigheid niet weggezet kregen. Dat het niet mogelijk bleek om al die extra uitgaven ook echt daadwerkelijk te doen. Dus er bleef vrij veel op de plank liggen. Maar er zijn Europese normen als het gaat over de begroting. Ja, natuurlijk. Suiker legt uit wat de regels precies zijn. Het belangrijkste is dat het tekort niet meer mag zijn dan 3% BBP. En dat de overheidsschuld kleiner moet zijn dan 60% BBP of in die richting moet gaan. Ja, de Nederlandse begroting voldoet aan die eisen. Op de kredietwaardigheidsindex, 3 keer woordwaarde, scoort Nederland zelfs hoger dan andere landen, zegt Suiker. En als Nederland er de komende jaren een puinhoop van zou maken? Nou, ook dan zal de financiële markt niet snel aan de bel trekken, zegt Visser inderdaad. Niemand kan precies zeggen of het 10 jaar is of 9 of 11 natuurlijk. Maar ik snap de uitspraak heel erg goed. En Nederland is absoluut geen target van beleggers. Het is absoluut niet zo dat de financiële markten ervan onder de indruk zijn dat wij hier nu ineens een nieuw kabinet hebben die ook weer geld gaat uitgeven en misschien een beetje gaat bezuinigen. Dus in die zin zitten we zo aan de veilige kant dat ik me in zo'n uitspraak van Arnoud Boot heel goed kan voorstellen. Maar, zeggen beide experts, het nieuwe kabinet moet wel opletten en dat komt hierdoor, zegt Suiker. Het is wel zo dat er geen ruimte meer is in de begroting. Dus als het tegenvalt, dan kan het zijn dat het tekort wel ineens boven de 3% BBP zal komen. Dus ja, dit kabinet gaat dus heel scherp aan de wind varen. En er hoeft maar wat tegen te zitten en er moeten extra bezuinigingen komen. Nou, de conclusie dan. Nou, volgens Arnoud Boot zou Nederland er 10 jaar een financiële puinhoop voor kunnen maken zonder dat de kredietwaardigheid in het gedrang komt. De begroting staat er inderdaad goed voor. En de kans is zeer klein dat financiële markten de komende komende 10 jaar aan de bel zullen trekken. Maar het kabinet moet natuurlijk wel goed op de uitgaven blijven letten. De uitspraak is een feit. Oké, verkeersinformatie, Robert. A6, Muiden-Emmeloord. Daar wordt langzaam gereden tot aan Lelystad Noord. 7 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A6 vanuit Emmeloord naar Muiden is dicht na een ongeluk bij Lelystad. Je moet daar omrijden. Dat gaat via Zwolle over de N50 en de A28. Rechterrijstrook van de A10 is dicht. Als je vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel rijdt, op de A10 Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid, 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En 20 minuten vertraging nog op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Bij Eemnes 13 kilometer file. Na een ongeluk is daar de weg weer vrij. Vanmorgen gepresenteerde akkoord heeft de titel Hoop, Lef en Trots. 3 woorden, 3 lettergrepen. Het aanstaande kabinet breekt op verschillende vlakken al met politieke gewoonten. Ook de taal van deze formatie is opvallend. Bert Bakker, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Bakker, universitair hoofddocent politieke communicatie bij de Universiteit van Amsterdam. Ja, Hoop, Lef, Trots. Wat zegt die titel? Wat moeten we daarmee? Wat kunnen we ermee? Nou ja, kijk, dit is een kabinet van 4 partijen die aan de rechterkant van het politieke spectrum zitten. En die echt wel de ambitie hebben in dit onderhandelaarsakkoord om het land een bepaalde richting op te duwen met beleid. En dat verpakken ze in de woorden hoop, lef en trots. Maar dat klinkt ook een beetje no-nonsense in door. Een beetje daadkracht, korte, heldere woorden. Ja, kijk, dat is zeker. En hoop is natuurlijk naar iets vooruit. Van verandering, we gaan het anders doen. En trots op, dat is duidelijk dat daar wat conservatievere ideeën achter zitten. Van trots op wat we zijn als Nederland en de Nederlanders. Mm-hmm. En lef, daar zit ook een soort brutaliteit in. Ja, nou ja, er zitten natuurlijk. Er zijn wel dingen die. En ja, zeker. En ook als je kijkt naar het proces, het is iets anders dan dat we gewend zijn. We krijgen nu. Het is toch nog even vragen van wat voor soort kabinet we nou precies krijgen. Het is toch uiteindelijk een vrij omlijnd en vrij gedetailleerd akkoord. Maar wordt dit nou extra parlementair en hoe extra parlementair? Er zit wel een beetje. Nou, er zit zeker. Ik denk dat ook de ministers die hierin gaan zitten wel enige vorm van lef zullen hebben. Mm-hmm. Nou, het gaat ook om de uitstraling van deze woorden. En u zegt al, ja, we gaan een andere tijd tegemoet. Maar we stelden al vast, mm-hmm, korte woorden, heldere woorden, woorden die iedereen begrijpt. Is dat ook iets typisch voor deze formatie of wat we sowieso in de presentatie hebben gezien? Nou, dat weet ik niet. Kijk, deze formatieperiode ging toch. Ja, we hebben heel weinig ervan meegekregen. En vandaag, als je het onderhandelingsakkoord leest, het is niet super complex. Maar ik zou ook niet zeggen dat het Jip en Janneke taal is. Het staat toch best wel gedetailleerde en technische dingen in. Dus als je het gaat lezen, dan zou ik niet per se zeggen dat het alleen gericht, dat het een soort makkelijk te lezen document is wat je mee naar bed neemt om even nog te lezen vlak voordat je gaat slapen. Ja, maar de praatjes van morgen, die waren wel heel helder. Zeker. Nou, nee, ik denk dat ook goed is. We hebben maanden moeten wachten op duidelijkheid. En ze willen nu natuurlijk, ze komen nu naar buiten. Dat is ook logisch in zo'n proces waarin je probeert tot compromissen te komen. Maar ja, ze willen nu natuurlijk wel heel duidelijk maken van wat hebben we hier bereikt met elkaar en wat gaan we doen. En ja, dat in een. Het zijn 4 partijen die ook allemaal moeten laten zien wat, mm-hmm, ze zelf hebben bereikt en hoe zij hier goed uitkomen. En dan moet je dat. Jullie, andere media gaan er natuurlijk allemaal over praten. Dus je wil dat, hoe duidelijker je dat doet, hoe groter de kans ook is dat je het goed over het voetlicht krijgt. Ja, maar als het gaat over duidelijkheid, politiek duider, chroniqueur van NRC, Tom-Jan Meijers, die schreef eerder dit jaar een essay met de titel Duidelijkheid, waarin hij juist stelt dat het hele duidelijke taal ook de beweegruimte in de politiek wat moeilijker maakt. Zeker, en dat is ook een afweging. Hè? Mm-hmm. Politiek is natuurlijk gewoon ongelooflijk complex. Als je naar een gemiddelde commissievergadering kijkt, het zijn heel veel details en het is heel moeilijk. En anderzijds willen we ook dat politici goed duidelijk maken aan de gemiddelde kiezer, die niet de hele dag commissievergaderingen zit te kijken. Die moeten andere dingen doen, mm-hmm, werken, voor de kinderen zorgen. Moet je aan de andere kant over het voetlicht brengen wat je doet. En ik denk dat dit nou zo'n moment is waarin je na maanden van, toch eigenlijk echt heel gesloten traject, waarin we weinig hebben meegekregen. Denk ik in ieder geval een paar hoofdlijnen. Mensen, dat is ook wat die partijen graag willen. Die willen graag een paar hoofdlijnen meegeven van wat gaan wij nou doen? Ja. Dit wordt natuurlijk, als je het allemaal wil omzetten naar beleid, nog best wel lastig. Ja, het wordt dan wordt het weer heel technisch. Ja, inderdaad. Geert Wilders al duidelijk maakte, is dat het andere tijden worden. We houden van ons land. We houden van jullie en van onze inwoners. We zullen keihard voor Nederland en al zijn inwoners gaan werken. En ik beloof Nederland, Nederland wordt weer van ons. Ja, meneer Bakker, wordt weer van ons. Wat vindt u als u dit hoort? Wat zegt u dan? Wat is de boodschap? Ja, nou, er zit natuurlijk. Ik denk dat je twee dingen hoort. Ja, het heeft wel iets nationalistisch natuurlijk in zijn van Nederland wordt weer van ons. Dan is het even de vraag van wat is Nederland en wie hoort daar dan wel of niet bij? Ja, nou, als je naar de migratieplannen kijkt, dan lijkt toch de intentie te zijn om niet al te veel nieuwe mensen meer toe te laten. En het heeft ook wel iets een beetje toch ook wel een klein beetje iets van hoop geven. Ik, Geert Wilders, met dit onderhandelingsakkoord gaan wij betere tijden creëren. En ons, ja, dat is dan toch ook een soort van eigenheid. Van we krijgen grip in. En zo zetten ze dat onderhandelingsakkoord ook wel een beetje op. Hè. Ze schrijven de eerste pagina ook wat over alle crises die we hebben gehad, nationaal en internationaal. En hier zijn een aantal dingen die wij gaan doen om weer grip te krijgen. En dat is denk ik ook wel een beetje dat hoop waar ze in die titel staat. Ja. Waar andere partijen natuurlijk ook mee bezig zijn, is hoe noemen we dit kabinet? Kamervoorzitter Martin Bosma van de PVV, die heeft vandaag ingegrepen. Dat was interessant tijdens het debat. En dat was naar aanleiding van een taalkwestie. Laurens Dassen van Volt, die zei PVV is een extreemrechtse partij. En daar was Bosma niet van gediend. De heer Dassen stelt nu dat de PVV een extreemrechtse partij is. En dat is een vergelijking met het nationaal socialisme. En dat gaat mij zes. Voorzitter, wat een onzin. Sorry, als je als partij jarenlang rechters hier het lopen verdacht maken, als je journalisten tuif van de richel noemt, en als je hele groepen die in Nederland wonen gewoon Nederlanders zijn, kwetsbaar in de samenleving, eigenlijk zegt dat ze er niet bij horen. En sorry, dan ben je gewoon een rechtsradicale partij. Dat is weer wat anders. Ja, en met extreem links had hij geen probleem. Het lijkt een beetje, meneer Bakker, een woordenstrijd. Overigens toen Bosma in 2016 meedeed om voorzitter te worden, toen had hij geen mening over extreem rechts. Ja, hoe moeten we dit duiden? Want het lijkt toch wel een hele belangrijke kwestie. Ja, ik denk dat we in ieder geval wel moeten kunnen observeren dat we als dit ook daadwerkelijk een kabinet wordt, dat we voor het eerst in Nederland een populistisch rechtse partij, de PVV, in de regering krijgen. En ik denk dat we dat moeten kunnen benoemen. Ik was ook wel een beetje verbaasd over dat Bosma dit zo doet. Het hangt een beetje af hoe je extreem definieert, hoe je daarin staat. Maar ik denk wel rechts, dat we. Hè? Precies. En ik denk dat we vooral vandaag wel ook mogen stilstaan. Dat het de eerste keer is bij een partij die in ieder geval echt populistisch rechts is, de PVV. Dat die een aantal jaar of lang geleden hebben ze natuurlijk een korte periode gedoogsteun gegeven. Maar ze gaan nu ook echt ministers aanleveren. Ze gaan meedoen. En dat is een eerste moment. En ik denk dat we dat we dat gewoon moeten observeren enerzijds. En dat we dat ook moeten kunnen bespreken met elkaar. Maar ook dat we goed, zoals elk kabinet, goed moeten kijken van wat gebeurt hier nou? En blijven we bijvoorbeeld de grondrechten die we belangrijk vinden, de rechtsstaat, blijft die in stand? En daarin is de taal heel belangrijk. Die doet ertoe, om dat nog maar een keer te zeggen. Bert Bakker, dank u wel. Lammert, bijna het einde van deze uitzending. Gisteren, een Amerikaanse voetbalwedstrijd, en toen gebeurde dit. Oh, he's going in. Het is geen voetballer. Het gaat over een wasbeer. Een wasbeer op het voetbalveld. Of the individuals trying to capture him. There's three or four of people around him and still the raccoon goes on. De sportverslag heeft blijven gewoon hun werk doen. Ja, fantastisch. Geef die wasbeer een voetbalcontract. Absoluut. Goed. Dit was één vandaag voor nu op de radio vanavond. Ik zei het al, zijn we op tv. 17:15, NPO 1 online op 1vandaag.nl. En hier op de radio zometeen Duke Teertstra met Nieuws & Co. Ik wens u nog een fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons.